آج زی مدر تا پور تا دیل سنا غم سپلی او دیر دیرا مدر شکر گلی او دیر خالق خدا یا نور موکڑا نصر تو نا خالق خدا یا نور موکڑا نصر تو نا غم سپلی او دیر دیرا مدا شکر گلی او دیر خالق خدا یا نور موکڑا نصر تو نا خالق خدا یا نور موکڑا نصر تو نا دیرا مدا تیرا شوا خفا تیرا شوا خدا یاد غم نڈک ہر لمحہ تیرا شوا پگران ہواد بند موی و زلزلہ تیرا شوا پگران ہواد بند موی و زلزلہ تیرا شوا دستا پدر کے شاڑ دلی او دیر دیرا مدا شکاڑ دلی او دیر خالق خدا یا نور موکڑا نصر تو نا خالق خدا یا نور موکڑا نصر تو نا غم سپلی او دیر دیرا مدا شکاڑ گلی او دیر خالق خدا یا نور موکڑا نصر تو نا خالق خدا یا نور موکڑا نصر تو نا دا غم دوران دے خدایا پریشان د خدایا خوشحالی سنگ وکڑو د غم باران د خدایا هر خوا ته ساند سل گئی هر خوا گریان د خدایا هر خوا ته ساند سل گئی هر خوا گریان د خدایا غم پٹال کے سنگ دلی او دیر دیرا مدا شکاڑ گلی او دیر خالق خدا یا نور موکڑا نصر تو نا خالق خدا یا نور موکڑا نصر تو نا سنا غم سپلی او دیر دیرا مدا شکاڑ گلی او دیر خالق خدا یا نور موکڑا نصر تو نا خالق خدا یا نور موکڑا نصر تو نا نور مو بیمار شول شڑو نا سم بے قرار شول شڑو نا خوخی تری ہیر شول غم کی سار شول شڑو نا لاری ترخی خاطر بے خیازار شول شڑو نا لاری ترخی کرم فرماش زور دلی او دیر دیرا مدا شکاڑ دلی او دیر خالق خدایا نور موکڑا نصرت نا خالق خدایا نور موکڑا نصرت نا پاج زای مقدر تا پور تا دل سنا غم سفلی اٹھے دیرا مد شکڑ دلی اٹھے خالق خدا یا نور موکڑا نصرت نا خالق خدا یا نور موکڑا نصرت نا حجت روا متی درس دوا متی بلتا سوک نلرو ہلا سرا متی شکر وزیر و یما بس مزدعا متیم شکر وزیر و یما بس مزدعا متیم شکر وزیر و یما بس مزدعا متیم درد جرگا بندیر غلی ڈیر ڈیرا مدا شکڑ دلی ڈیر خالق خدا یا نور موکڑا نصرت نا خالق خدا یا نور موکڑا نصرت نا غم سپلی اڈیر دیرا مد شکڑ دلی اڈیر خالق خدا یا نور موکڑا نصرت نا خالق خدا یا نور موکڑا نصرت نا خالق خدا یا نور موکڑا نصرت نا خالق خدا یا نور موکڑا نصرت نا